بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على اهل خيبر. دا باب د بیان د دې کې چې نبی کریم عليه الصلاة والسلام په خیبر والو باندې عامل مقرر کړو. خپل یو صحابي او یو سره نبی کریم صلى الله عليه وسلم فخیبر والو باندې عامل مقرر کړو چې هغه به د باغونو اندازه لګوله چې دا دومره میوه کوي او دومره ثمره د دې راغلې ده نو نیمه به بیا د مسلمانانو وه نیمه به هغوی نه پرېښوده. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر فتح کړو او دی شړل جلاوطن کولې نو دی درخواست وکړو چې خیر د مونږ دلته پرېږدئ مونږ به دې په باغونو کې په ځمکو کې کرونده کوو کومه میوه او غله چې مونږ له ملاویږي حاصلېږي نو به د مسلمانانو سره نیمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله وی صحیح ده او کله چې زمونږ خوښه شي نو بیا به مو د دې نه وباسو. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد المجید بن سهیل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنه. ابو سعيد او ابو هريره رضي الله عنهما وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. نبي كريم عليه الصلاه والسلام عامل مقرر كړو یو سړی په خیبر باندې چې د دنو مسواد ابن غزيه چې د بنو عدي قبيله نو فجاءه بتمر جنيب نورات للي کړو. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا بتمر جنيب په جنيب په جرو باندې جنيب نوع من التمر وهو اجود تمورهم خلال خیبر والو هغه عمده او اعلى قسم کجوري وي. نورات للي کړو نبي كريم صلى الله عليه وسلم له خیبر نه په عمده او اعلى قسم کجرو باندې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خیبر هكذا. نبي عليه السلام ورلويلي د خیبر ټولې کجوري دارنګ دي لکه څنګه چې تا دار وري دا ټولې دومره مزیداری کجوري دي. فقال لا ندي صحابي وجنا لا والله يا رسول الله نذما دي فالله قسمي ده الله رسول انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين يقينا اخلم يو صاع د دين بالصاعين فدو صاع ومني والصاعين بالثلاثه ودو صاع قدري وباني دری سوا بیکار کجوری ورکو دا پی دو سوا عوالو یا دو سوا بیکار ورکو دا قیمتی پی او سوا عوالو. فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلو لا تفعل دا سی مکوا زکا متحد الجنس کی تفاضل خسود دے دا سی مکوا چی تب بیکار کجوری دیر ورکی او پاگی باند اعلا و خی کجوری لگی واقع لیکی گی دلتا کچا لے اوڑی سید سید زکا متحد الجنس طاری کې تفاضل دا پریبا وسود کې راځي لکه رسو به ان شاء الله د دې وضاحت راځي. فضلته چون کې په خیبر باندې چې کوم صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عامل مقرر کړو دا غي ذکر راغلی او مخکې ذکر د غزا د خیبر وشو نو په دې اعتبار سره په دې باب کې دا حدیث مختصر راړو. بيع الجمع بالدراهم طول فدراهم سره خرڅوا ثم بتع بالدراهم جنيبا بیا اخلف دراهم باندې پروپو پیسو باندې لغه اعلا او عمده قسم کجوري. اول دا بیکاره کجوري ټول راخلف پیسو خرڅه کا کمی پیسې چې درله ملاويږي فاغي باندې با اعلا قسم اخلا وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهي لا تعليق كما امام البخاري رحمه الله عليه ذكره ابو عوان رحمه الله عليه امام دارقطني دا موصولا ذكر كرين. سعيد بن المسيب وهي ابو سعيد وابو هريره رضي الله عنهما دي دوار حديث ذل بيان كرين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار لقل أخا بمعنى دي يوتن سر دي يوتن دي بنو عدين كلا دي أنصار قبيله أو نوم دي دو سواد ابن غزية إلى خيبر خيبر لفأمره عليها نو دے امیر مقرر کړه او عامل او گورنر مقرر کړه په خیبر باندې نو دا قسم کجوري وروړي وی نبی اسلام ور لدا حکم کړه او وعن ابي المجيد عن ابي صالح السمان عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما مثله په دې مذکوره سند باندې ابو صالح السمان چې دی ابو صالح نو زقوان السمان الزيات دم دا ابو هريره رضي الله عنه دا ابو سعيد رضي الله عنه دا حديث رانا نقل کړه دې مخکې سند کې ذکر کړ چې عبد المجيد دا روایت د سعيد بن المسيب نه نقل کړي او دلته ذکر کړ چې عبد المجيد دا د ابو صالح نن نقل کړي د زقوان نه څنګه چې سعيد ابن المسيب د ابو سعيد او د ابو هريره رضي الله عنهما نه نقل کړي نو دا شان ته زقوان ابو صالح او د ابو هريره او د ابو سعيد رضي الله عنهما نه نقل کړي او مثله وی ذکر کو چې بعينه فاغى الفاظ سر روایت نقل کړي باب معامله النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر دا باب د بیان لدی کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر والي سره څنګه معامله کوله او د ځمکه باغونه چې ولا حواله کړو دا په ترتیب باندې دا د مزارعت یو قسم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور لویو کرونده کوي او بیا چې دین کما حصل غزي نغه زموږ استاد په منځ کې نیموي او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه يتبع النافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويجي اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهودا النبي كريم صلى الله عليه وسلم خيبر وركره اليهوديان ولا داغي باغونه وزمكي ولا حواله كدي ان يعملوا هذا كذي بفريق عمل كي كروند بكي زمداري بكي ويزرعوها كريب ليلرا ولهم شطر ما يخرج منها او دید فاروی نیمه صداغی چه دینا کم روزی کم غده چی کی کم میوه چی کی دیمه بدلیوی نیمه دا مسلمانانو باب الشات اللتی سمت للنبی صلی اللہ علیه وسلم بخیبر باب دفع بیان ندی که چه پا کما گڑا و بیزکی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم لا زهر اچولی شو پا خیبر که دا یو زنانو دی یهودانا زینب بنت الحارث اليهوديه خلاد سلام ابن مشكم النضري خذوا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لروحيك او دي لفتوى جد نبي كريم صلى الله عليه وسلم ناليك وخي كتف كي وغلوي فعربيك مظهر فطول طعام كي تولي فطي كتف كي زيادة شولي هو تري ليك كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم داغين ينوريهم فلا او بياد نبي الاسلام معجزوا دغه وقته او طعام د نبی رسول الله سره خبري شروع کی قربان مخري په ممکن زهر شو دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو صحابي بشری بن برای بن معروف رضی الله عنه هغه د دینه خوراک کو یصوم وړي په دې وی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابتداء دا زنانه ما خفي ورلوري ځکه د الله پیغمبر د خپل ځان انتقام د چانه لري غسلای روغ وخت ته کوسته نو بجول دي دا کار کړی دی وی ما ماوت الله پیغمبري الله به خبرداري ورکي او دينه به خبر شي د طعام بنوخري او خدای الله پیغمبرني او اسد نبوت دا وکي نو موږ په دې طریقه باندې خلاص خدای الله پیغمبر ورلسونه وي خو بیا رسول دغه صحابي بشری بن برای بن معروف رضی الله عنه چې کله شهید شو د زهر د وجنه او دا عمر واقعي شو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اونې وو دا وارثان له حواله په قصاصا بیا غي وجدلا او بعض اهل علم ذکر کړي چې نرسو بیا دی ایمان رومللی باب الشات التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد بیان د ګړی هغه کې د چیرې هغه کې چې باغی کې زهر بولې شو نبی کریم صلى الله عليه وسلم له خیبر کې رواه عروه عن عائشه رضی الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم دا حدیث عروه بن زبير رحمه الله د خپل ماسی عائشه رضی الله عنها نقل کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دا په کتاب الجزیه کې مفصل ذکر شو ان شاء الله را بشي په دې باب سره چې باب اذا غدر المشركون بالمسلمين فهل يعفى عنهم باب دې په بیان دی چې کله مشرکان د مسلمانانو سره غدر او دوکو کې نه یې غیله به معافی کولې شي کنه په هغه ځای کې امام بخاری رحمه الله علیه مفصل ذکر کړی خو دلته نه صرف دا جمله ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له طعام کې د ګډي او د چیلې په اړه لیکي چې زهر ټول شي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه لما فتحت خيبر وحركت خيبر فتحه وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة نبي كريم صلى الله عليه وسلم ليوجد بذا فهديك ليشوا فتحفة رولا ففيها سم انتفاغي كبر لزهر جولي شبيون. امام ابن قيم رحمة الله عليه ابو بكر رضي الله عنه مشابهات النبي كريم صلى الله عليه وسلم سره ذکر کوي فای کی دا ذکر کړي چې دریش په تکال عمر د نبی کریم صلى الله عليه وسلم او دریش په ابو بکر رضي الله عنه دارنګ نبی کریم صلى الله عليه وسلم چې په کوم ورځ وفات کیږي نو فای باندې ابو بکر رضي الله عنه وفات شوی او د کومي وجه چې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم مرګ واقع شوی نو هغه د وجه د ابو بکر رضی الله عنه واقع شوی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکما شهید دی دومره تیز زهر چې هر کال به دغه رضی راتل چې په کوم ورځو کې نبی رسول الله د دې نوړی خوړلې و دې زهري لګډ نه په نبی رسول الله والسلام به بیماری راغه په کوم مرض الموت کې چې د دې دار خانه رخصت شو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها له چې هر کال دغه زهر د وجه بیماری غم او دا پیری مال اندازې لګی چې زموږ ژوندۍ یا رګونه به دا بیماری کټ کې او بچ به خاصې نشم نو د دینه ابو بکر رضی الله عنه یو نوړی خوراک کړو هغه باندې به دا بیماری راتله هغه د دې بیماری د وجنه او د دې زهرو د اثرات د وجنه د دې داری فانی نه تللې ده. باب غزوه زید ابن حارثه دا باب د بیان د غزا د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهما کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا زید ابن حارثه رضی الله عنه په مختلفو موقعو باندې د صحابه کرامو امیر مقرر کړو په سرايا او په لخترو کې لګیدل حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې هو مواقع او سرايا ذکر کړی دي هغه کې زید رضی الله عنه د صحابه کرامو امیرو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم نبي كريم صلى الله عليه وسلم امير مقرر كده أسامة رضي الله عنه في قوم بامني نبی کریم صلی الله علیه و سلم امیر مقرر کړو اسامه رضی الله عنه په یو قوم چې پاغي کې د مهاجرینو او د انصار او مشران صحابه کرام ابو بکر عمر سعد سعید ابو عبیده قتاده ابن نعمان او نور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په دې ټولي او لخر کیو او په دې باندې امیر مقرر کړو اسامه رضی الله عنه چې کم عمر صحابي دی او د نسب په اعتبار سره موږ اوچت نه نه فطعنوا في امارته نديت عن كره الخبري كره اذا رفع اميري كشوغورا نو جوان كسته او نبي كريم صلى الله عليه وسلم في مشران والد امير مقرر فذكو اذا اسامه رضي الله عنه عمر فدا وقت يوم اشكاله او دا جديد القدر صحابه الكرام لدفع امارت اذا امارت لان دي مامورين دي امير دي او اذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فخل مرض الموت كي لشام طرف له يسريه لغلا تفاقی کدا صحابه اکرامو او قسامه رضی اللہ عنہ دا اغی امیرو خدای دا اندازه او پتا اولگی دا چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات نازک دی بیمار دی نو دایش دا مدینی منوری نووتل نو پا جروف کی دا مدینی منوری دا کبارو دی دا جامع اسلامی طرف لیو غر رازی اغی لجروف ہوئی پتا غزی کدای پڑاووا چولو دا وادی عقیق پا ارخمان دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالات را معلوم شید دینه خبر کو چې صحت خدای غفنه دی بیا بخیر درځي نو پس روان شو لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو د دې دار فانی نه رخصت شو دا صحابه کرام را واپس شو په نبی رسول الله والسلام باندې موږ د جنازې وشو او بیا ابو بکر رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفہ شو ابو بکر رضی الله عنه سندستی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم وصیتونه دا غي نافذ کول شروع کړ او غیر چاپیر اغل حالات خراب کل باز خلکو د زکات نه انکار او باز مرتدین فل بلا واقعات راغلی دي. ابو بکر رضی الله عنه له مدینه منوره کې حالات ناساز او سنگین شول خدایي باوجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لختری ولي ورزه نبی صلی الله علیه وسلم فل مرض الموت کی وصیتونه کې یو دا ویلی چې اغزو جيش اسامه اغزو جيش اسامه نو اسامه رضی الله عنه دا لختری ولي د دشمن سره یو جنگ وای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دفن شو دا غین رسو دا لختری لګلو صحابه رضی الله عنه له وی چې صرف د عمر رضی الله عنه اجازه ما نه راکړه چې ما سره ځکه نبی اسلام خدا سره لګله او مدینه کې دله زما حاجت درې ما سره پرې د باقی مسلمانان مزان خرابو ځا د خلکو او صحابه کرامو مشوره ورکړه ابو بکر رضی الله عنه لا چې دا لختر ملي اجازه ک مدینه منوره کې ضرورت دې سینې دشمن حمله وکي او دا تکړه مشران صحابه کرام ته دي ابو بکر رضی اللہ عنہ چې نه ته دشمن راشي په مدینه منوره کې زمونه غوخه کټ کړي خدای الله پیغمبر چې کوم وصیت کړی به زنا فسقوم د غلختر ولي غلو او په دې سره الله رب العالمین د حالات مور له سازگار کړي هر چا کفار او دا غي قبایل چې کتل وګوره پرونی خپل پیغمبر دفن کړل او نن دا غو نقش قدم روان دي جهادونه دا غو د دین لپاره کوي او دا غو د منهج او طریقې لپاره نو دا لختر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرض الموت کې دیګل او اسامه رضی الله عنه تقریبا د امیر مقرر کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوسه شو چې دای خبرې شروع کړي فقال وی فرمایل ان تطعنوا فی امارته کتا سو خبرې طریقې وي دغه په امیر یو مشر والده فقط طعنتم فی امارت ابیه من قبله یقینا تاسو خبرې کړي د فلار په امارت کې د دینه مخکي نن د ځې په امارت کې خبرې کوي او د دینه مخکي د فلار په امارت کې خبرې کوي و ایم الله او زما د الله قسم وی لقد کان خلیقا للاماره یقینا د مستحق او اهل د امیرې د لپاره دیم د امیرې د لپاره مستحق او اهل له فلار اهل او مستحق د امارته وان کان من احب الناس الیا او یقینا ده دا اسامه رضی الله عنه دا اغا خلقنا ده چه غل دیر محبوب دی مالا زمان ورسر دیر من او محبت ته و انها غال من احب الناس الی بعده یقینا ده خامخا دا اغا چانه بای چه غل دیر محبوب ده خلقنا دی مالا دی نرستو دی سر چه دا چه محبت وی دی چه سر محبت کئی نو ای سر بزمان محبت وی ندغه صحابه کرام بیا د دې صحابي اسامه رضی الله عنه په دې لخر کې تلی او د دشمن سره جهاد کړه شام طرف لا باب عمره القضاء دا باب د بیان د هغه عمرې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه قضا راغورولې و مخکې ذکر د صلح حدیبیه کو پښپدم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د عمرې په نیت باندې تلی او مشرکان د عمرینا منکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمره وکړ نو بل کال کوم کال د هجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه عمره قضا کوله اولم د ذل قعلیکم یاشکوا او قضا یې کوله بیا د ذل قعلیکم یاشکوا مصنف رحمت الله علیه او البکار دا چې د کتاب الحج ذکر کړه ویل چې د عمره مسائل ذکر کیږي د حج نو په دې کې ولې ذکر کوجه او مناسبت دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د خیبر نرست کړو چې خیبر نه فارغ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا عمره لته نو په کار خدای چې هغه ذکر کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا امام بخاری د خیبر دا واقع سره ذکر نکا چې په هغه کال باندې نه شو یو کال رست شوې ده نو ذکر رست د صلح حدیبیه او د دې ذکر کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمره القضاء کړی و دي له مختلف نمونه په حافظ ابن حجر رحمه الله علیه فتح الباری کوي دي له عمره القضاء موي او دیل عمره القصاص موي قصاص په معنا د بدلی سره راځي دغه عمره په بدل کې ده عمره الصلح مولوي عمره القضيه مولوي چې قضای راګرځول ذكره انس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم د عمره القضاء دا حديث انس رضی الله عنه ذکر کړی د نبی کریم صلى الله عليه وسلم تفصيلا وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق أبو إسحاق السبيعي تدنمو عمرو بن عبد الله عن البراء رضي الله عنه براء بن عازب رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة نبي كريم صلى الله عليه وسلم عمره كدوا في ذي القعدة نبي كريم صلى الله عليه وسلم سلور عمره كدوا في طول عمره وسلور وراء فمياش ذي القعدة فيني نبي وجنا بعض أهل علم كي ذي القعدة عمره طولنا أفضل وبهترها ذکر الله پیغمبر چې کوم عمل کوي او الله ورته کوم عمل انتخاب په کوم وخت کې کړی نو دا د ټولو نه افضل او بهتر وي او جمهور اهل علم وایي چې نه رمضان کې عمره بهتر ذکر الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عمره فی رمضان تعدل حجۃ رمضان کې عمره کول د حج برابر ده یو روایت کې راځي هغه لري حجۃ معی ما سره د حج برابر ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلور واړه عمره دا په ذل قعده کې کړی یو عمره د حدیبیه شو د الله پیغمبر په ذل قاعده کې راغی احرام تړلو خو وی نه کنو دا هم د الله فنیز باندې عمره اولی کله شو او بیا په دویم کال باندې د دې عمره قضا راړه په ذل قاعده کې دا دویم شو درې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کانو د جغرانی نه کړی دا او سلورم عمره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج سره کړی دا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج قران کړو دا غي ابتلام شوی و د ذل قاعدینا او ادا شوی د فضل حج کې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې د مدینه منورین او روانینو د ذل حج ذل قاعدین یا شو پینځه ورځې د ذل قاعدی باقی وي په پینځشتم تاریخ یا شپږشتم تاریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه نبار شوی د ذل قاعدی په سلورم تاریخ باندې مکی مکرمه ل رسیدل او به عمره ادا کړی دا فضل حج کې ونبي عليه الصلاة والسلام بذل قاعدة عمره كروا فأبا أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة إنكار كروا مكي والاو دا تبريد نبي عليه السلام لا ودي مكي مكرمي لدن نشي فدخول مكة نغيما نكريو حتى قاضاهم ترديش نبي كريم صلى الله عليه وسلم دليس رسول حكروا معاهدة شبوا على أن يقيم بها ثلاثة أيام داچ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مکه کې درې ورځې تیرې خو سکهال نه آینده کال برازي اسلحه به ورسرلی او صرف درې ورځې به تیرې عمره به کوي بیا به واپس دی فلما كتبوا الكتاب كتبوا هر کله چې مسلمانانو کتاب لیکلو او صلحنامه لیکلا عهد شو فاری کې دا لیکل هذا ما قضانا عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا معاهده دا چې صلح کړي عهد و معاهده کړي په دې باندې محمد صلی الله علیه وسلم چې الله رسول دی قالو نو دي مشرکان ویلو لا نقر بهذا من خود دې اقرار نکو لو نعلم انك رسول الله ما منعناك شيئا کمو لپته وې چې ته الله رسول وې نو بیا خو موږ ته د سینه منقول نه جنګره موږ نقول ولكن انت محمد بن عبد الله ته محمد چې عبد الله زوی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وی فقال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله نبي الاسلام ويل زد الله رسول يم محمد بن عبد الله يم ثم قال لعلي بن علي رضي الله عنه ويل ام رسول الله تدري بكلنا على رسول الله حذفك ومحوك قال علي بن علي رضي الله عنه ويل لا والله لا امحوك ابدا نا زمان فالله قسمي لست سنن الذين شرمنا لكم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کتاب او کاغذ راغسته و ولیس یحسن یکتم نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خطرېقه نو ورته چې لیکل نیو کی فكتب ان لیکل کړیو الله پیغمبر لیکل کړیو او دای لیکلو هاذا ما قضا محمد بن عبد الله داغه فی سلاله چې په دې باندې صلح کوي محمد صلی الله علیه وسلم چې د عبد الله زوی دی فكتبه کی نسبت د کتابت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لشوی عام او جمهور اهل علم وی چې دا اسناد مجازی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړو علی رضی الله عنه خو چې زماد قسمی چې دین لرکم نو بل صحابی دی ویلی چې تاسو دا لرکئ او د رسول الله فزیبان دی ابن عبد الله ولی کوي نبی رسول الله والسلام حکم کړو نو نسبت غیر کی اسناد مجازی دی او ابو الولید باجی رحمت الله علیه مالکی عالم او محدث ته شو او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس باندې ولیکل دغه محوکل رسول الله او فقیه باندې ابن عبد الله ولیکل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو امی ولیکل نشول کوله لستل نشول کوله نو څنګه کړی و اذا بس معجزه النبي كريم صلى الله عليه وسلم قد وقت سره وكل او بعض اهل علم ذكر كده جكل ناكله امي سره كل لكل شيء دخلت كل شيء نور امي له لستل شيء كل لكل شيء كل خپل لم ذكر داغي دختم كل شيء غلي كل شيء بارها الجمهور اهل علم ويترى اسناد كتابه النبي كريم صلى الله عليه وسلم لمجازي له هذا ما قال محمد بن عبد الله داغ معاهده دا چې صلح کړی په دې باندې محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكه السلاح الا السيف في القران نبدا نكي مكي مكرمي لاسلحه الا السيف مگر سر تورا في القراب چې غو په خپل کې کې د نور اسلحه به نراړي صرف تورا براړي صرف د تورو اجازه ورلشته خو غو په خپل کې کې وي د تی کو نو را بار کړی ني ولا يخرج من اهلها باحد ان اراد ان يتبعه او ذات نبو باسي دزان سر اهل دني مكي مكي مكرمي او تن بدزان سر نبوزي كچر تداغ اراده وي داچ د نبي كريم صلى الله عليه وسلم پسي شو داغ مرګره دي شي کچا ایمان راړو د سرتلو نو د الله پیغمبر بزان سر نو باسي وأن لا يمنع من أصحابه أحدا أو ذاك نبما نكيد خلو مرغرون يوسا إن أراد أن يقيم بها كذا غير هذا وذاك مكك فاته ومشركان مرغرشي فسوق دد مرغرون المشركان مرغركي أبا منكيد أو كذا مشركان نسوق دد مرغركي غبزان سربوزين مذلك الأشول فلما دخلها هر كلشي عندك النبي كريم صلى الله عليه وسلم مكين مكرمي لدن نشبع ده عهد مطابق ده معاهده مطابق نبي صلى الله عليه وسلم بالكال راغي او ده الله في غنبر صلى الله عليه وسلم ده ذان سر اسلحة راغسته وا تقريبا دوزر صحابه اكرام ده نبي صلى الله عليه وسلم سر ده عمره اداقول ده فارق بالكال را روان شل كي عمرة القضاء ديوكي او اسلحة ده ذان سر راغا چې کله مکی مکرمی لرانی زیشول اته نه میله فاصله پاتې شو نو یو دو سو صحابه کرام د خپل اصلي سره کینو چې تاسو دلته کې کیدی مو عمره ادا کړو ځکه الله پیغمبر لفتو چې دا دوکباس قوم دی اصله اشانت دی د جنگ سره اراده او کوم سره بیا اصله نه وي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غ حکمت او د جنگي امور او تدبیر چې نبی اسلام بغیر د اصله نه لا نړو اصله والد مکینه بار کینو خپل معاهده او چې مکیله به موږ اصله نه دنګ ځکه لیکلو کې سو لا يدخل مکه السلاح مکیله باصله نه دنکی او دو سو صحابه کرام د خپل اصله سره کینولی فلما دخلها هرکل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آینده کال مکی مکرمه له وردن شو و مضل اجل او تیر شو و نیته نیته لا تیر نه خو قربا مضی الثلاثه درې ردی تیریدو لنزوی بس تیریدی درې مرس شروع و اتو علی ان لا مشرکان علی رضی الله عنه لراغلو فقالو نویلو کل صاحبک اخرج عنا مرگری لنی هوا چه وزمون نگتیم پورشو فقد مضل اجل یقینا پورشو تیم نیتا پورشو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام روتیو دمکی مکرمینا فتبعته ابنت حمزت تنادی نور پسیشو واغلور ده حمز رضی اللہ عنه اواز ورخولو ده حمز رضی اللہ عنه لور ما شو ما غور بخیر روا رشو او چغي ور لواله فتح الباری کی حافظ رحمت الله علیه و دین معمارا او غاز ذکر کړي فاطمه یا امامه یا دین مو امه الله او یا ابن مسلم و دی اواز ور کو یا عمي يا عمي اتر اسر فتناولها علي علي رضی الله عنه دارا غسوا فاخذ بيدها ندلاس نيني ولوا وقال لفاطمه اخوي بي فاطمه رضي الله عنها ليني دونك ابنه عمك لدونك معنى لا اخوذي اسم فعل لك معنى لا اخوذي سرا روني ستا داد تر لورني حملتها نديرا پورت کړي و دي فاطمه رضي الله عنها دا معشومه د حمزه رضي الله عنه لور د ځان سره پورت کړي وا او په بعض نسخو کې راغلي دي چې علي رضي الله عنه ورلوي احمليها دا را واخل را پورته کا او بزن نسخو کی راغلی حملیها واخل دی لرا فاختصم فيها علی و زید و جعفر نو کله چې مدینی منوری دا د ځان سر روستی وا نو جنگ شوه او بدی کی دا علی دا زید و جعفر رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین سدی پاک جنگ راغلی و اختلاف راغلی و قال علی رضی اللہ عنه انا اخستها وهي بنت عمی دا خو ما راغستی ما ځان سر روڑی زماد ترل وهي بنت عمي زماده تر لودا ذك حمزه رضي الله عنه يترو دا غلوا وقال جعفر او جعفر رضي الله عنه ابنه عمي يو خدا زماده تر لودا وخالتها تحتي او ددي ماتي اسماء بنت عميس رضي الله عنها زماده نکالان لدا زما ور سره دو قرابتون دي دوخ بل وليدي يوم د تر لودا او بل زما بيبي چې د نوغه ددي ماتي او خالا دا غو منزلي د مور وي نو مال ددي پرورش را حواله کوي چې زبده ددي پرورش کوم وس خدایتین نه خلق مال خو د صحابه کرام او جنگ پدینې چې پرورش به سوک کړي وقال زید رضی الله عنه ابنه وخیلا زمار ویرا دا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زید رضی الله عنه او د حمزه رضی الله عنه په منځ کې مؤاخات قائم کړو دا دواړه یو بل لرونه جوړ کړي وا مؤاخات الاسلام چې ورلوي هغه وی چې نه زی حقدار يم ځکه زمار ویرا دا ضرور لور مینا فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها نبي كريم صلى الله عليه وسلم في سلكړو په دیوان نه د دې د ماسي د پاره اسماء بنت عميس له حواله کړو جعفر رضی الله عنه له وقال فرمایلی الخاله بمنزله الام ماسي په منزله د مور مينو غو به پرورش کړي وقال لي علي وعلي رضی الله عنه له ویلي د تسلی په تور باندې انت مني وانا من تخو زمانه او زده ثانيم مطلب دا په نسب کې په سرګنۍ کې او په محبت او مینا کې ته زما سره مینا ساتي زما زومي زد خریم او زد تعنم. وقال لجعفر نو جعفر رضی الله عنه له ویل وغلم تسلی ورکم لا اشبه تخلقي وخلقي تخو مشابه زما د صورت او زما د اخلاق سرستا شکل صورت زما غنته د اخلاق من زما غنتي. وقال لزيد نو زيد رضی الله عنه له ویل انت اخونا ومولانا تزمون روري په ایمان کې قوت اسلامي شو ري ومولانا او زمون آزاد شده غلامي دغه د غلام د خديجه رضی الله عنها او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم آزاد کو او دغه پس خپل پلار راغله او ګرځیدو او پسې چې کوم ځای کې بزدا جوې موم ځکه د عربو د اسلام نه مخکي وحشیانه زندگی و لوټ مار به واچول او خلق به پاغه کې یوړل غلامان به تنه جوړ کړو آزاد کړو د دنه غلام جوړ کو د ماماګانو خرڅلو او د ماماګانو په قبيله باندې د عربو یو قبيله لوټ مار واچول زید رضی الله عنه په لوټ مار کې یوړو په بازار کې خرڅېدو نو د ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها د ترور جو حکیم بن حزام رضی الله عنه هغه یو بازار لاله شمال یو غلام و هغه دی واغست ورلوی ته صاف وخی خله فنین او خيار ماشوم را لسکاری زبې باندې غلام کم دا غی غلام او خدمت کول کول تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح واغستا نو دی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وبخلو نبی رسول الله والسلام آزاد کو فلار ګرځیدو چا ورلوی چې استاد وي خو په مکه مکرمه کې د فلانی خاننام سره دی فلار راغ او ډیر مشران را وصل نبی رسول الله والسلام له ډیر شفاعت پیښ کو چې د پسې خو زستو له سوانه شم یو غرب الغرب قبایل ګورم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی دا د بار تل اوس براشي نو زبا غل اختیار ورکم کتا سره دل غواړي او کما سره پاتې کیږي مده دې کې راځن نشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید خلک راغلی پیژنې او ورلو بالکل پیژنې مدام پلار دې دامې رور دې دامې تر دې دامې ماما دې قبيله خلک مې نبی اسلام ورلو ایمان پیژنې چې رسول کې مویا او تام پیژنم نبی اسلام ورلو ایتال اختیار دې کما سره پاتې کیږي او کله خپل پلار رور او ماماګان او خاندان سره دې وی پلار له وخت له غلوی چې کلم زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تاسو په ورکول نشم دا شخصیت زه نه فریدم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی انت اخونا و مولانا تخذ من غرور او زمو آزاد شوی غلامی نبی رسول الله والسلام آزاد کو دے. قال علی علی رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبی اویلی الا تتزوج ابنه حمزه آیات په نکاح نه اخلي چې کله دا لوی فتنه نکاح نه کې د حمزه رضی الله عنه د لور سره. قال انها ابنه اخي من الرضاعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی چې دا خو زمار ویره ده د رضاعتنا ذکر حمزه رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترمن دی او رضاعی رور هم دی نو دا لور شو دا په منځري د څه شو زمان در ویری د رضاعی ورن دا و به قال حدثنا محمد هو ابن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح حا وحدثني محمد بن الحسين بن ابراهيم قال حدثني ابي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا النبي الإسلام لما كي مكرمين ذي القعدة بمياشك عمدي لروته فحال كفار قريش بينه وبين البيت نحايل جلشي كفار ذو قريش النبي كريم صلى الله عليه وسلم أو ذي بيت الله فمنسكي فنحر هديه نبي الإسلام والسلام حديبيه كخبل ساروي فقرباني ذبح كري وحلق رأسه بالحديبية او کل کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل سر ویختي درکړو په لې دیوالو په حدیبیه کې وقالاه موصله کړو د دې مشرکان سره علی ان يعتمر العام المقبل لا عبر بکی عین دکل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا او نمرا پورته کې اسلحه په دې باندې مگر صرف توري به ورسره ای هغه په تی کو کې وي ولا يقيم بها الا ما احب او وقبه نتی ری په دې مکه کې مگر هغه چې مشرکان کو قشی شيخ وخشي دري رضي ولك مخي ذكر فل فاعتبر من العام المقبلين وان دخل النبي الاسلام عمرك روا فدخلها كما كان صالحا كما كان صالحهم راد النشو النبي الاسلام مكين لك سنجي جري رسول حق وداغي مسابق فلما ان اقام بها ثلاثا هرجل النبي الاسلام دري رضي تيري كري بمك في امره ان يخرج فخرج ديور له حكم قالوا شي بس تم كل شو دين النبي الاسلام وتهو وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منذور عن مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد امام مجاهد ومجاهد بن جبر المكي فزاع عروه بن الزبير مسجد نبوي لدى النشوي فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجره عائشه مناسبی قتل موچ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ناس تو دعائشی رضی اللہ عنہ حد حجری سرا ثم قال بے فرمائی لیو کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروت تکوس کرو جی سمر عمری کریوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عمر سے جواب ورکرو اربعا سلور عمری کریوی او بدغ حدیث کی دادی چی دا سلور وارا عمری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رجب پر ذوالقعدی کو میاش کی کریوی تدی وجنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بدا میاش نکزا کولا قدر اندام امربت فاتم وخدو ذوالقعدی امربت نفریخونا ذكى عبد الله بن عمر سيد لويلشي أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعنا إمام مجاهد ويبيام قوريد له استنان عائشة عائشي رضي الله عن هذا مسواك وهلو أواس لك صوب مسواك استمالي وداغيغة كشاري أو أواس تذكيكي نأم المؤمنين عائشي رضي الله عنها فقله جاكي مسواك وهلو مسواك وهلو أواس من قوريد له قال عروة يا أم المؤمنين عروا رحمه الله خلي ماشي لاواز ورخلو چه ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن ايات اورنا تس ابو عبد الرحمن وي دادو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كنيا واجو غره ابن عمر سي وي سلور وعلى عمر النبي عليه الصلاه سلور عمر النبي عليه السلام كني وي چه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر فقالت ام المؤمنين واز ورخلو ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره الا وهو شاهده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نو وکړی او عمرہ مگر ابن عمر رضی اللہ عنہ کتون کې وغیلہ دی ورته مرګره د پته ده کنه ومعتمر فی رجب قد عمرہ نو کړی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رجب کې کلم عمری سلور و فضل قعده کې شوی وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن اسماعیل عن ابي خالد سمع ابن ابي اوفى رضي الله عنهما عبد الله بن اوفى رضي الله عنهما يريد لي فرمائي لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هرغلت النبي صلى الله عليه وسلم عمره القضاء كولا مسترناه قدكلو من النبي صلى الله عليه وسلم من غلمان المشركين ومنهم المشركان دا غنو جواناننا وذي مشركاننا قد مساتل من وجه ضرر ورونا رسي ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي وجنادات النبي كريم صلى الله عليه وسلم لس التكليف او ضرر ونظر فيه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه النبي كريم صلى الله عليه وسلم راغل ومرغدي داغه عمرة القضاء فارق ومكان لهجرة باندي فقال المشركون المشركان نوب اللويلو إنه يكنن شعن داده يقدم عليكم وحد راني وفتاس باندي وفد وهنهم حما يثرب كم زوري كده دي غيلة تبدي يثرب من ليلة بي يثرب بي فيثرب كمعنى ده ملامتي أفرد ده دي وجن النبي كريم صلى الله عليه وسلم ويلشاج مدهي لي يثرب وينو دي استغفار ويتوبة دي وماسي رسول براشی اغا حدیث کی سفدی مقالم نے او دا وضاحت بذکر کچھایا مندینی لے یثرب ویلے شکنا انہو یقدم علیکم وحد وحنہم حما یثرب ایکن انحان دادی راجی ببتا سمان دیو وفد کہ کمزوری کر دی غیل تبو دی یثرب و امرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرمل الاشوات الثلاثہ حکم کرو نبی علیہ السلام قبل مرگرو صحابولا دا چې رملو کې لای تدریو شکرونو کې رمل دی لوین کې دی شی اسراع المشی مع تقارب الخطا چه قدم پا تلوار اخلی او دا اوگی ورسا خوزی را خوزی لن قدمونی دزمکنی راسی رو باسی دا فالوان مونتی گردی چه دی مشرکانو لخل قوت و طاقتو خی وان یمشو ما بین الرکنین او دا چه دی دی عام مزل کی پا من در رکنینو کی رکنین نمراد رکن یمانی و حجر یسود نی زکا پا دی بل طرف باندی در رکن یمانی و دا حجر یسود نی پا دی بل طرف مشرکان پا دیرو و غندو باندی ناستو دا مسلمانانو تماشی کولا و یو بل لیوی چیر دی دی یثرب و دی مدینی ابو هوا و تبو خراب کردی دی کمزوری کردی دی نبی علیہ السلام لیتی را خبر رو رسی دو صحابه و لیوی چی تاسو پالوانی کوئی پا دیدری و شکرو کی چی دی لپتو لگی کمزوری نبی بلکی تکڑا دی ولم یمنعه ان یامرهم او نو مرکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لدا چی حکمو کی دی لان یرملو الاشوات کلها دا چی رمل دیو کی پا دی کولو شکرونو کی الا الابقاء علیهم مگر د پاره د نرمۍ په دوی باندې کله نبی رسول الله خو حکم به ورل کړه به په وو او چکرونو کې بدای رمل کړه به پهلوانی به کړه وي خدای الله پیغمبر سره دا یره پیدا شو چې دای بز په مشقت کې واشم ذکر پهلوان هم ته چې دا و چکرې ګرځي په ګرمۍ کې نو خامخا انسان لا تکلیف وي نو الا الابقاء عليهم اي الا الرفق بهم والاشفاق عليهم. نبي عليه السلام پر مسلمانانو په خپل صحابه باندې نرمي کړو او شفقت یې وکړو. نو دا حکمونه کوجو بتولو چې ګرونو کې تاسو را منو کوي. وزاد ابن سلمة عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ابن سلمة په خپل حدیث کې دا الفاظ د ابن عباس رضی الله عنه نسی واکړي چې لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن هر کله چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم راغله په هغه کال باندې استأمن استأمن معنا دخل في الامان چې کله په امان کې دنو امان دا غینه اغستو چې په دې کال تاسو راتلې شي درې ورځې به تیروي جنگ مونږ بني. قال رمو نبی رسول الله ویلو فالواني وکي ليرى المشركون قوتهم لفار جهود مشركان قوته وطاقت دبي والمشركون من قبل قعيقان من قبل قعيقعان او دا مشركان دا قعيقعان غر سرخواك ناستو ودا اغذينا دايل مسلمانان خكاري دل شد دي ركنين وفمن كيبو دا ركنين ماني ودا حجر صد نبيابتي فناو فدغيك والنبي الاسلام عام قردي ودايل شكلا مخامختي قي نفالواني كوي. وبه قال حدثنا محمد عن سفيان عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن طائن بن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين البيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. نبي كريم صلى الله عليه وسلم سعي كروا لبيت الله كي توافي كل رمل كروا سعي مرادة شاح قرزي دلو فمن دسفا ومروة كي دل فارج هو المشركان قوته وطاقت دلوي. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. نبي عليه الصلاة والسلام نکاح کروا وادي کروا لميمونة رضي الله عنها سرا وحال لا لشيء في حرام كيو وبنا بها وهو حلال. وفي الوكر ونبي عليه السلام نبي سرا حال لا لشيء بياغي حلال وماتت بسرف أو أفات شبدا مرغ راغلی فدی میمونی رضی الله عنها باندې په مقام شریف کې په دغه ځای کې ورسره نکام شوی دا او په دغه ځای کې دا بیا وفات شو. نبی اسلام نه رسول احد روانه او یا عمره له دغه ځای نه رسیدلی بیمار شوی په دغه ځای کې وفات شوی او په دغه مقام شریف کې خبر دی یو طرف له بل طرف ته روټ تللی دی غیر چاپیره تی دیوار ته وکړ یو د ام المؤمنین میمونی رضی الله عنها چې دا ابن عباس رضی الله عنهما خاله او ماسی و نو په دغه کې دفن شوی په مقام شریف کې د مسجد عائشه نه مخکې را دي مدینه طرف له پروش باندې. دا اختلافي مسله ده چې آیا محرم په حالت د احرام کې نکاح کول شي کنه. دو صحیح حدیثونه راغلي یو کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې محرم باندې نکاح کوي نو مسعود په نکاح ور کوي او بل کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دا ورسره ان شاء الله کتاب النکاح کې مفصل راځي. محدثين علماء داوي كنكا كولي شو خلوت نشي كولي علماء احنا كولي كنا نكا نشي كولي او كم روايات في تراغلي جنبي كريم صلى الله عليه وسلم محرم وإداد أغا حديث مقابلة كمزور لكم كتلالي جنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح ولا ينكح وماتت بسرف. وزاد ابن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرے وا میمونی رضی اللہ عنہ سرا و عمرۃ القضاء کی. هذا والله تعالی